odkurza i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Na razie nowej mutacji Omikron nie potwierdzono w Polsce. Unia Europejska zawiesza loty z RPA w związku z nową odmianą koronawirusa. Są ambasadorami Polski na świecie. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Epidemia nie zwalnia. Dziś mamy ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 18 osób. Ale trzeba pamiętać, że to dane weekendowe, a więc mocno zaniżone. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w Polsce jak dotąd nie potwierdzono zakażenia wariantem Omikron. W tym momencie zbiera się sztab kryzysowy w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W poprzednim tygodniu zespół obradował, ale ponieważ sytuacja jest dość dynamiczna, dlatego zwołałem na dzisiaj kolejne spotkanie zespołu, abyśmy przyjrzeli się tej sytuacji, która w tej chwili jest wokół naszego kraju, ale także jak działają nasze laboratoria, które w tej chwili badają sekwencje genomu koronawirusa, więc myślę, że jeżeli taki przypadek w Polsce się pojawi, natychmiast zostanie przez nas zdiagnozowany. Z kolei o 14, jak informuje resort zdrowia, zbierze się zespół do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2. Nowy wariant z południa Afryki wystąpił już w wielu europejskich krajach. W Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Portugalii i Danii. Świat jest mocno zaniepokojony nową mutacją koronawirusa. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia w trybie pilnym zwołało na dziś spotkanie ministrów zdrowia grupy G7, by omówić sytuację wywołaną pojawieniem się nowego wariantu. Wielka Brytania sprawuje obecnie przewodnictwo w grupie G7. Niepokój i obawy także w Brukseli. To wyścig z czasem, mówi szefowa Komisji Europejskiej, ale potrzeba więcej czasu, by ocenić poziom agresywności nowego wariantu koronawirusa, powiedziała Ursula von der Leyen. Unia Europejska zawiesiła loty z RPA. Izrael i Japonia całkowicie zamknęły granice dla obcokrajowców. Z Brukseli Beata Płomecka. Hope for the best, but prepare for the worst. Bądźmy dobrej myśli, ale przygotujmy się na najgorsze. Tak szefowa Komisji Europejskiej mówi, pytana o najnowszy wariant koronawirusa Omikron. Tłumaczy, że naukowcy potrzebują 2-3 tygodni, by dowiedzieć się więcej o nowej mutacji. We are now in a race against time. To jest wyścig z czasem i musimy wykorzystać ten czas. Priorytetem są szczepienia i jeszcze raz szczepienia i wzmacnianie odporności, bo to zwiększa poziom przeciwciał. Jest jak policja, która pilnuje naszego układu odpornościowego. Ursula von der Leyen przypomniała, że zgodnie z umową podpisaną w maju z BioNTech i Pfizer, w przypadku pojawienia się nowego niebezpiecznego i bardziej agresywnego wariantu, konsorcjum jest gotowe dostosować szczepionki w ciągu 100 dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zagrożenia geopolityczne pochodzące ze wschodu będą tematem spotkania premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych o godzinie 15. Rzecznik rządu Piotr Müller, informując o spotkaniu, zwrócił uwagę, że sytuacja geopolityczna jest niezwykle trudna i potwierdzają to konkluzje z rozmów z przywódcami europejskimi, z którymi spotkał się premier w ciągu ostatnich dni. Szef rządu odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, między innymi z premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji i kanclerz Niemiec. Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Węgrzech, gdzie spotka się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. W agendzie zaplanowano rozmowy o współpracy w ramach V4, a także omówienie sytuacji bezpieczeństwa w regionie z uwzględnieniem tego, co dzieje się przy naszej granicy, mówi prezydencki minister do spraw międzynarodowych Jakub Kumoch. Ten szczyt jest po pierwsze okazją do prawdopodobnie pożegnania się w tym formacie z odchodzącym w przyszłym roku prezydentem Węgier. Natomiast jest dla nas okazją i dla pana prezydenta do tak naprawdę jednego do mówienia naszym partnerom, jak wygląda sytuacja wokół Polski, jak wygląda sytuacja, konfiguracja bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno naszej wschodniej granicy, jak i tego, co dzieje się wokół granic Ukrainy. Jutro prezydent weźmie udział w szczycie Planet Budapest 2021. To spotkanie poświęcone będzie problematyce zrównoważonego rozwoju. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetki zostaną wręczone w 4 kategoriach: muzyka, obraz, słowo oraz idea. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. Wśród nominowanych są wokalistka Agnieszka Budzińska-Bennett i wybitny muzyk jazzowy Leszek Możdżer. Nominowani reprezentują naszą kulturę narodową na świecie, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Zofia Kruszewska. Już za kilka dni, proszę Państwa, ruszy wyjątkowy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. To jest wielkie święto sceny, konkurs przedstawień, przegląd premier i debiutów w jednym. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu teatralnym i festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju w przeciągu tygodnia, więc to też jest wielki wysiłek dla odbiorców, nie tylko twórców. Oczywiście to nie tylko są spektakle, to też są, a może nawet przede wszystkim, to są spotkania z filozofami, teoretykami teatru, dziennikarzami, krytykami i ciągła tygodniowa dyskusja o tym i owym, o rzeczach najważniejszych i tych drobnych. I o tym festiwalu porozmawiamy z jego organizatorami w tej godzinie. Zobaczymy też, jak wygląda sprawa fotografii, podejścia do tej przedziwnej dziedziny jednak sztuki, bo trwa czwarta wystawa w ramach projektu Portret Osobisty i ten projekt to projekt, w ramach którego artyści i artystki prezentują różne, naprawdę różne strategie podejścia do sztuki portretu i pytaniem głównym pozostaje, na ile jest to portret osoby fotografowanej, a na ile, proszę Państwa, portrecisty. Naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka tej wystawy, pani Monika Szewczyk-Witek. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. A vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking.

już, że tak powiem, przepraszam, mówię o artystach, to nie znaczy, że są gorsi niż ci, którzy są pokazywani. Po prostu tak to różnie bywa. I zaczynamy pięknym online'owym spektaklem. 2 grudnia pokazujemy Austerlitz Krystiana Lupy, spektakl zrobiony w Wilnie. Wydarzenie absolutnie, ale online'owe. I dopiero od 3 grudnia... 2 grudnia, czyli jakby tak. Dzień przed. Dzień przed, taki rodzaj prologu, takie limbo trochę, wie pani, czyli takie przedpiekle nasze, bo spektakle konkursowe się nazywają Inferno. Inspirujemy się tutaj Boską Komedią Dantego. I w tym Inferno będzie 9 spektakli. Już 3 Janek Klata z Teatru Nowego w Poznaniu pokaże Czerwone Nosy, taką groteskę średniowieczną z czasów zarazy, trochę pokazującą, jak powiem, jak to ludzie się nie potrafią odnaleźć, jak wczoraj nie pomaga im wielka instytucja kościelna w tym, a wprost przeciwnie. Bardzo taka przekorna i bardzo dowcipna opowieść. Wspaniały zespół, zresztą rozenergetyzowany. No i potem już codziennie po kilka spektakli, bo to jest rzeczywiście 30 spektakli w ciągu 10 dni, więc nie wszystkie się da oglądać. Budujemy takie ścieżki, tak żeby prawdziwi teatromani mogli zobaczyć 3, czasami nawet 4 spektakle dziennie, no ale wszystkich się nie da. Więc mamy jesienną sonatę z Teatru Narodowego z Warszawy, Onkosteru Warszawa, reżyser Weroniki Skamińskiej, Wstyd z Teatru Nowego, Teatru 2 Czechowy, czyli Wojaszek Wania z Teatru Ludowego w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej i z Sosnowca z Teatru Zagłębie w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego komedia Wojaszek Wania. Po raz pierwszy na Festiwalu Boska komedia Tiki Inne Zabawy, czyli Teatr Pantominy z Wrocławia, spektakl w reżyserii Dominiki Knapik. Wielka różnorodność, różne poetyki, ale przede wszystkim jakaś wspólna rzecz, która wszystkich artystów w tym sezonie łączy, czyli próba jakby takiego trochę określenia się i ze sposobem i strategią rozmowy z widzem wobec tego doświadczenia pandemicznego, które jest za nami i w którego niestety jesteśmy dalej w trakcie. To są strategie opowieści intymnych, osobistych bardziej. Mniej jest tak zwanych fajerwerków na scenie, a więcej takiego głębokiego psychologicznego aktorstwa, cierpliwości, więcej można powiedzieć, spojrzenia w głąb. Więc w takim trochę nastroju przedświątecznym, wydaje mi się, to wszystko się będzie działo, ale z dużą intensywnością, bo ten festiwal się cechuje intensywnością wprost proporcjonalną do energii, talentu polskich artystów sceny. Mówi się, że najintensywniej oddziałuje aktor, artysta na scenie, kiedy ma najsilniejszy monolog wewnętrzny, a najdelikatniejszy sposób tej ekspresji zewnętrznej. To gdzieś jest ta siła rażenia najmocniejsza. Tak się mówi. Czasami rzeczywiście tak się dzieje. Tak jak pan wspomniał, zmienił się język, zmienił się sposób, zmieniły się trochę tematy, których dotykają artyści poprzez to, co się dzieje przez ostatnie prawie 2 lata. Rzeczywiście był taki moment, kiedy teatr zaczął przeżywać taki już nawet nadmiar przeróżnych środków dodatkowych, jakby poza samą ważnością człowieka na scenie, a teraz ten człowiek ze swoimi przemyśleniami, ze swoją taką delikatnością zaczął być znów istotny i z tego, co pan mówi, te spektakle, które będziemy mogli zobaczyć, rzeczywiście dotykają tej gdzieś tego naskórka człowieczeństwa i tej po prostu duszy i pytań o sens życia, bo to chyba to jest to, co zaczęli poruszać bardzo intensywnie współcześnie twórcy. No zwłaszcza, że sensu poszukujemy światła na scenie, bo w rzeczywistości naszej tego sensu wiele nie ma i ciemności zalegają. Post-tenebras lux, przypominam to hasło festiwalu, które podkreśla jakby wartość i szczególność procesu pracy artystycznej, takiego przepracowywania trudnych tematów, bo poza intymnością i skupieniem to jednak ona też wynika z tego, jaki opór stawia rzeczywistość, jak artyści potrafią jednak też trudne i kontrowersyjne tematy przepracowywać i pokazywać, że nie możemy ich zamiatać pod dywan, nie możemy ich odkładać na bok, ale musimy się z nimi konfrontować i wtedy wychodzi, że tak powiem, ta siła człowieka, który przezwycięża różne problemy, a nie ulega nim, prawda? Więc to jest w ogóle Inseteat jest po prostu jakimś rodzajem przykładu w ogóle takiej trochę jakby postawy życiowej, którą każdy powinien mieć w sobie gdzieś, prawda? Gotowości konfrontacji ze złem po to, żeby z tej konfrontacji wyciągnąć jak najwięcej dobra, wzmocnić się w tej fundamentalnym człowieczeństwie, wartościach humanistycznych, a odrzucić to wszystko, co jest przeciwko nim. Więc to jest jakaś też pełna nadziei, chociaż w trudnym czasie, skomplikowanym trybie organizacyjnym, z ograniczonymi budżetami, wielka przygoda, która mam nadzieję, że naładuje ludzi pozytywną energią, naszych widzów, ale również artystów. Do szczegółów związanych jeszcze z tym wielkim wydarzeniem i do programu, który towarzyszy tej edycji festiwalu, a związanego z teatrem na Białorusi, wrócimy za chwilę. W piątek rusza Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, a tegoroczne motto festiwalu brzmi Post Tenebras Lux, czyli po ciemności światło. Naszym gościem w tej godzinie jest pan Bartosz Szydłowski, dyrektor tegoż Międzynarodowego Festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Już wspomniał pan o tym, jak mniej więcej rysuje się program tego tegorocznego festiwalu, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o programie związanym z teatrem na Białorusi. I co państwo planujecie? Z kim będzie można się spotkać? Kogo zobaczyć? Kogo usłyszeć? To w ogóle jest bardzo piękna inicjatywa i muszę tu przyznać, że merytorycznie nie jestem za nią odpowiedzialny, jestem bardziej gospodarzem wspierającym po prostu pewien świetny pomysł, z którym przyszedł do mnie Instytut imienia Adama Mickiewicza, właściwie instytucji, która wspiera też Białorusinów, artystów w pracy rezydencyjnej w Polsce. I pomysł się pojawił w sposób chyba naturalny, bo tak łatwo zapominamy o tragediach i wydarzeniach dramatycznych, które miały miejsce jeszcze parę miesięcy temu. Tak się dużo dzieje. Co chwileczka po prostu jakaś zmiana o 180 stopni, a przecież dosłownie kilka miesięcy temu mieliśmy gigantyczne protesty na Białorusi, a konsekwencją ich naprawdę dramatyczne losy wielu mieszkańców tego państwa. I między innymi ofiarami reżimu są artyści. Między innymi artyści z Teatru Niezależnego Kupałowcy, którzy stracili właściwie swoje miejsce pracy. Oni są w rezydencjach i efekty tej pracy rezydencyjnej będziemy pokazywali na początku festiwalu. To gest solidarności, to gest też, który ma zachęcić naszych widzów do zainteresowania się tą opowieścią, którą nam zaprezentują oni. Będzie też spektakl w reżyserii Łukasza Kosa z Legnicy, Głosy Nowej Białorusi. Spektakl świeży zupełnie, który powstał na podstawie właśnie świadectw losów i prześladowań, jakie doświadczyli wybrani tutaj, prawda, mieszkańcy Białorusi. Więc będzie również czytanie dramatów performatywne, będzie czytanie nieperformatywne. Można powiedzieć takie kompendium wiedzy o współczesnym teatrze białoruskim, ale również o tych aspektach doświadczenia obywatelskiego, prawda, i traumy, jaka jest z tym związana. Bardzo wartościowa inicjatywa, która dopełnia tak naprawdę nasze hasło, że wśród ciemności jednak jest światło, kiedy ludzie potrafią sobie pomagać i wzajemnie się słuchać. I te wydarzenia związane z programem Białoruś od nowa, bo taki tytuł ma ten program, tłumaczone są na język angielski, prawda? Tak, bo muszę powiedzieć, że Boska Komedia swoją chwałę międzynarodową między innymi ma stąd, że jest mnóstwo gości, kuratorów z całego świata, którzy przyjeżdżają zobaczyć polski teatr. I wielu z nich się zainteresowało też tym teatrem białoruskim, słysząc właśnie, że będzie taki fokus tematyczny. Więc tłumaczymy to na angielski po to, żeby być może dzięki wsparciu innych organizacji z całej Europy pomóc artystom w ten sposób, żeby byli zauważeni, żeby o nich mówiono i o nich, bo to jest dzisiaj najistotniejsze. Jeśli nie jesteśmy w stanie pokonać tej rzeczywistości fizycznie i zmienić jej, to przynajmniej nagłaśniajmy i opowiadajmy. To opowieść nas w jakiś sposób terapeutyzuje. Opowieść zmienia w swoim dłuższym czasie i perspektywie dłuższej, ale zmienia na lepsze świat. Też myślę, że warto pamiętać, że teatr jest takim narzędziem rozważania na temat rzeczywistości, ale narzędziem i my nie musimy się koniecznie zgadzać ze wszystkim, co twórcy tam tworzą w ogóle, tylko naszym zadaniem jest trochę skonfrontować swoje myślenie z tym i jeśli teatr nawet na zasadzie sprzeciwu pobudza do myślenia, to już dobrze, bo jednak myślenie jest największą bronią przeciwko jakiejkolwiek manipulacji i jakimkolwiek trudom i ciemnościom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Boska Komedia to nie tylko sam teatr i spektakle, ale to też spotkanie z filozofami, teoretykami teatru, dziennikarzami, krytykami. I kogo gościcie Państwo w tym roku? Ja bym chciał zareklamować trzy spotkania, takie poważne bardzo panele dyskusyjne, które mogą być w jakiś sposób kluczowe dla zrozumienia różnych mechanizmów, które się dzieją w tej chwili w świecie teatralnym. To znaczy pierwsze, Strach zżera duszę, czyli Nowy Teatr Rosyjski. Przyjeżdżają świetni kuratorzy, reżyserzy, prowadzi to Agnieszka Lubomira Piotrowska. Spotkanie będzie tłumaczone z języka rosyjskiego na żywo na polski. No, będziemy rozmawiali o sytuacji w Rosji, będziemy rozmawiali o trudnościach, z jakimi się spotykają twórcy, ale równocześnie o fenomenie teatru rosyjskiego, który w jakiś sposób nam w ostatnim czasie znikł z horyzontu. Mieliśmy te relacje, straciliśmy te relacje, ale tak naprawdę chyba tylko poznając się możemy też ograniczyć te jakby negatywne wibracje, które się pojawiają pomiędzy naszymi krajami. Szukajmy sposobu rozumienia się wzajemnego. To spotkanie liczę, że przybliży nam niesamowitych artystów, którzy też w sposób bardzo atrakcyjny i mądry potrafią opowiadać o swoich doświadczeniach. Drugie spotkanie będzie z takim prowokacyjnym tytułem Jak świętować po apokalipsie, czyli będziemy rozmawiali o festiwalach. Festiwale, będzie to znowu gremium międzynarodowych kuratorów festiwalowych, prowadzone przez dyskusja przez pełnomocnika spraw kultury pana Roberta Piaskowskiego oraz panią Katrin Denever, sekretarz generalną Europejskiej Sieci Festiwali Artystycznych. I to będzie dyskusja o tym, jaką rolę dzisiaj po pandemii ten festiwal będzie pełnił, bo musi zmienić swoją funkcję. Powraca do takiego napędowego koła wypchnięcia dyskusji o kulturze na plan pierwszy. Tendencja w Europie Zachodniej jest niestety zniżkowa, to znaczy nowe przyzwyczajenia widzów po pandemii i ograniczenie. Coraz mniej widzów chodzi do teatru. W Polsce tego tak nie odczuwamy. My tą więź widzę mamy bardzo gorącą cały czas. Ale o tym, jak festiwale mogą pomóc rozruszać nam powrót do kultury po pandemii, warto rozmawiać. I trzecia dyskusja dotycząca problemów mitu, przemocy, bardziej środowiskowa niż krytyczna. Będziemy rozmawiali, co po tych sprawach nagłaśnianych w ostatnim sezonie się wydarzyło, czy się coś zmienia, jak sobie z tym tematem twórcy i teatry strukturalnie radzą. Rozmowa to podstawa. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia rusza już w piątek. Jakkolwiek pierwszy spektakl Krystiana Lupy online już 2 grudnia. Myślę, że wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie po prostu festiwalu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor festiwalu, pan Bartosz Szydłowski. Dziękuję bardzo. Lies to come. Drodzy Państwo, kiedy artysta, fotograf tworzy portret jakiejś osoby, to na ile to jest portret tej osoby fotografowanej, a na ile to jest portret portrecisty? Trwa wystawa portretów, wystawa w ramach projektu Portret Osobisty, która między innymi próbuje odpowiedzieć na takie pytanie, a naszym gościem jest w Trójce przed Południem kuratorka tej wystawy, pani Monika Szewczyk-Witek. Dzień dobry. Dzień dobry. To są trudne pytania tak naprawdę i chyba nie ma na nie odpowiedzi, jakkolwiek dywagacje na ten temat są bardzo interesujące. To jest już czwarta wystawa w ramach tego projektu. Możemy zobaczyć na niej portrety autorstwa po prostu Zuzy Krajewskiej, Michała Łuczaka i duetu Katarzyny Korzenieckiej i Szymona Rogińskiego. Co sprawiło, że pani zaprosiła tych akurat artystów na tę wystawę? To tak jak pani wspomniała, już czwarta edycja, więc w każdej edycji zapraszałyśmy 3-4 artystów, a czasem nawet 5-6, w zależności od tego, czy prace właśnie powstały w duetach, czy indywidualnie. I zawsze bardzo starałyśmy się, aby artyści, artystki, którzy biorą udział w projekcie, to mieli takie dość szerokie i właśnie zróżnicowane spojrzenie nie tylko na sam portret, ale w ogóle na sztukę fotografowania i także łączenie ją z innymi formami wypowiedzi, bo czasem były to też projekty, które łączyły w sobie tekst i fotografię, czy film i fotografię, czy właśnie instalacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też takie ciekawe podejście. I te pytania, o których pani tutaj wspominała na początku, właśnie na ile to jest portret osoby, która rzeczywiście portretuje, a na ile to jest portret osoby, która jest na tym zdjęciu, to są pytania otwarte, które sobie wciąż zadajemy i wydaje nam się, że przy każdej z tych edycji trochę inne odpowiedzi na te pytania się pojawiają. Więc rzeczywiście u niektórych artystów możemy zauważyć śmiało, że to jest próba taka dotarcia do bohatera i zdjęcia takiej klasycznej maski, o której często mówimy, że stojąc przed aparatem nakładamy na siebie jakąś maskę, bo jakby nie chcemy pozwolić fotografowi do tego, żeby nas zajrzała nam w duszę, jak to niektórzy mówią. Więc inne osoby, które brały udział w tym projekcie, mówią, że niemożliwe jest dojście do tej prawdy i w związku z tym gdzieś właśnie tworzą różnego rodzaju instalacje albo inscenizują sytuacje, bardziej żeby pokazać gdzieś swoją wizję tej osoby, która staje przed obiektywem. Także bardzo różne są interpretacje tego pojęcia portret osobisty, bardzo różne postawy twórcze, a w tej edycji czwartej rzeczywiście taki dość zróżnicowany wybór, bo Michał Łuczak zajmuje się fotografią dokumentalną głównie i co ciekawe sam powiedział, że portrety fotograficzne wykonywał jakiś czas temu, natomiast my oczywiście z Kasią Segatowską, współkuratorką tego projektu, pamiętamy te portrety i w ogóle bardzo cenimy pracę Michała, więc zapytałyśmy się go, czy podejmie się takiego wyzwania i on się z przyjemnością zgodził i też mówi, że ten projekt, który rozpoczął podczas portretu osobistego, będzie kontynuowany. Jeśli chodzi o Zuzę Krajewską, to też mieliśmy taką przyjemność pracy z Zuzą podczas spotkań. Wszyscy jesteśmy fotografami, które też organizujemy. Zuza była jedną z prelegentek i nas ta opowieść Zuzy, która łączy w swojej praktyce, w swojej pracy zawodowej zarówno duże kampanie reklamowe i duże projekty komercyjne, jednak taką próbą autorskiej wypowiedzi i gdzieś zatrzymania własnego charakteru, własnego stylu, patrzenia na rzeczywistość, bardzo nam się to podoba i bardzo się cieszymy, że Zuza też włączyła się w ten projekt Portret Osobisty. I to też widać po reakcjach od odbiorców i liczbie zgłoszeń do wszystkich portrecistów, ale też do Zuzy, jak wielka chęć była wystąpienia przed aparatami tych twórców. No i Szymon Rogiński i Katarzyna Korzeniecka to takie postacie może nieoczywiste w tym wyborze, gdzieś mniej działające tak stricte z fotografią. Tutaj szczególnie mówię o Kasi, która dużo, jakby dużo szerzej patrzy na fotografię. Właśnie łączy tę pracę z fotografią przy współpracy z Szymonem, ale jest też artystką i ilustratorką i absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, także dużo, dużo szersze spektrum. I to bardzo było takie ciekawe spojrzenie, bo diametralnie różne od pozostałych dwóch twórców. W wyniku ich pracy powstała taka ciekawa instalacja. Już tak bardzo szczegółowo nie będę wchodziła, żeby też zachęcić Państwa do odwiedzenia wystawy. No ale jest to zdecydowanie różne od takiego klasycznej prezentacji fotografii na ścianie. Wydaje się, że też dla odbiorcy to jest poza samym doświadczeniem po prostu przebywania z jakimś jednak dziełem sztuki zrobionym przez ciekawych twórców, to też jest takie własne doświadczenie, może własne przemyślenia mogą się z tym wiązać, bo kiedy staje się przed aparatem fotograficznym po tej drugiej stronie, to znaczy jest się osobą fotografowaną, to nagle okazuje się, że ma się wybór swoich przeróżnych osobowości, swoich min, swoich masek, które można prezentować. I jest nagle, którą jakby ta decyzja szybka, którą się chce, z reguły chce się najlepiej wyglądać. Dlatego łatwiej podobno jednak złapać człowieka i zrobić mu dobre zdjęcie, kiedy on nie wie, że to zdjęcie jest robione, wtedy wychodzi najnaturalniej, bo przynajmniej jest to zgodne z tym, kim jest w danym momencie. To są trudne pytania o tą fotografię, rzeczywiście związane bardzo szeroko z dywagacjami na temat kultury i filozofią po prostu współczesności. Wystawa trwa do 12 grudnia i można ją, proszę Państwa, oglądać w warszawskiej Galerii Jednostka, a naszym gościem była kuratorka, współkuratorka tej wystawy, pani Monika Szewczyk-Witek. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. I powietrza pełna, ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak jak pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój dotyk. Gdyby nie miał tych okotnących ryb, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a ja jak mówię, dobrze że mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak jak pół drogi, pół stan. Niby fur, ale brak brak. Rzucać w oczy, oddam ostatnie obudzie za twój dotyk.